Radio 1 met Petra Grijze. En dit is Hilversum Uit. Vandaag sta ik met de bus van NPO Radio 1 in Amsterdam-Noord om te praten met transjongeren en wat het voor hen betekent als je niet kunt zijn wie je bent. De pesterijen op school zijn er nog volop en bleek deze week zelfs leraren doen daaraan mee. En we hebben natuurlijk ook weer muziek en poëzie. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuws met Michel Koenen. Vooraanstaande klimaatwetenschappers waarschuwen dat 2050 te laat is om de CO2-uitstoot naar praktisch nul terug te brengen. Dat moet 10 jaar eerder worden, stellen de wetenschappers die betrokken zijn bij het VN-klimaatpanel IPCC. Ze wijzen erop dat rijke en westerse landen een voortrekkersrol moeten nemen. Dat is omdat we in het verleden al veel meer hebben uitgestoten en omdat ontwikkelingslanden het Westen uiteindelijk zullen volgen. Ook heeft het Westen meer slimme technologie die nodig is om de uitstoot terug te brengen. Over 2 weken begint in Glasgow een wereldwijde klimaatconferentie waar hardere klimaatafspraken moeten worden gemaakt. De veroordeling voor een moord in Brunsum was mogelijk onterecht. Justitie heeft een nieuwe verdachte in beeld, meldt 1 Limburg. Voor het doodschieten van een man in 2015 kreeg Sergio K. 30 jaar cel. Hij heeft altijd gezegd dat hij het niet heeft gedaan. Onlangs werd er tijdens het hoge beroep in de rechtszaal vanuit het publiek een naam geroepen. Die naam heeft geleid naar een Belgische verdachte. De politie heeft in Tilburg de bewoner van een afgebrand huis in Best opgepakt. Zijn mogelijke betrokkenheid bij de brand wordt onderzocht. De bewoner zou binnenkort zijn huis worden uitgezet en had gedreigd dat hij het in brand zou steken. De politie en gemeente vermoeden daarom dat hij de brand zelf heeft veroorzaakt. Niemand raakte gewond, er lagen ook amper meer spullen in het huis. Wel raakten de 2 aangrenzende huizen in Best zwaar beschadigd. De vermoorde Franse leraar Samuel Paty heeft als eerbetoon een plaquette gekregen. Die hangt in Parijs bij de ingang van het Franse ministerie van Onderwijs. Vandaag is het precies 1 jaar geleden dat Paty werd onthoofd door een Tsjetsjeens-Franse extremist van 18. De man was boos dat Paty een Mohammed-cartoon in zijn les had laten zien. Het weer nog, vooral in Limburg veel zon. Het blijft overwegend droog en het is 1 graad of 13. Vanavond en vannacht is het dan bewolkt met in de noordelijke helft af en toe wat regen. Het koelt af naar 3 tot 9 graden. Morgen af en toe zon en vooral in het noorden wat regen. Het wordt dan 1 graad of 14. Na het weekend wordt het een stuk zachter. Wel neemt dan de kans op buien toe. ANWB Verkeersinformatie. Werkzaamheden op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht zorgen voor file tussen Vught en afrit Kerkdriel. 10 kilometer met 1.5 uur vertraging, want de hoofdrijbaan is daar dicht. Al het verkeer moet via de parallelrijbaan. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. File daardoor tussen Dodewaard en Echteld. 6 kilometer met 1.5 uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A50 wordt dit weekend aan de weg gewerkt. In zuidelijke richting is de weg dicht richting Os. Daardoor veel verkeer op de N324 vanuit Nijmegen naar Os. Bij Velp 2 kilometer. File met 20 minuten vertraging. Gisterland van Imme Dros is een weergaloze roman over Anne Hathaway, de vrouw van Shakespeare. In Gisterland creëert Imme Dros een nieuw perspectief op haar en Shakespeare's leven. Gisterland ligt nu in de boekhandel. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo! Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Bij Beveren weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Dat begrijpen we bij Bever als geen ander. Dus krijg je persoonlijk advies, zodat jouw jas altijd past bij wat je buiten gaat doen. Wat het weer ook doet. Want buiten begint bij Bever. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Een dinerbord beschilderd door Mondriaan. Een bewegend oog van Dalí. En een tragische clown van Picasso. Verrassende meesterwerken in de tentoonstelling De Ontdekking van het Heden. Nu te zien in Singer Laren. NPO Radio 1. NTR. Iets na drie uur hier heel Hilversum uit in Amsterdam. En we hebben onze grote gele bus van NPO Radio 1 hier in Amsterdam-Noord neergezet. Met uitzicht op het IJ. En een flatgebouw van een cruiseschip kan ik je wel vertellen waar we tegenaan kijken. De Queen Elizabeth. Als geboren Rotterdamse vind ik natuurlijk dat er niks gaat boven de machtige Maas. Met haar imposante skyline die daarbij hoort. Lijkt het nu alsof ik nog steeds niet geïntegreerd ben hier? Jawel hoor. Ik vind Amsterdam best wel oké. En dat mag ook wel als je er al bijna meer dan 20 jaar woont. En Anna, waarom vind jij het zo fijn om Amsterdammer te zijn? Ja, Amsterdam is aan de ene kant een wereldstad met heel veel diverse dingen te bieden. Zoals ADE nu naast ons. Amsterdam Dance Event. En het is ook een dorp waar je mensen tegenkomt op de fiets dagelijks. Dus ja, gewoon gezellig. Dit is Hilversum Uit. Met Petra Gijzen. En daarna horen we zometeen terug met haar muziek. En we hebben de soundcheck al gehoord. Het klinkt fantastisch. Dat komt er straks nog aan. En inderdaad, naast ons is de Club Sexyland. Daar wordt om 3 uur 's middags gewoon lekker gereefd. Heb ik net gezien. Ja, dat kan allemaal bij het Amsterdam Dance Event. Wij gaan het over iets anders hebben. Want zolang er nog geen nieuw kabinet is, maar de problemen in Nederland wel blijven liggen, gaan wij bij de mensen langs die daar directe gevolgen van voelen. Zo gingen we langs in Enkhuizen bij mensen die op straat kwamen te staan door het gebrek aan betaalbare woningen. En hoorden we vorige week in Hengelo van Maartje en Noas wat de ellenlange wachtlijsten in de zorg voor jongeren zoals zij betekenen. En vandaag, wat betekent het om niet geaccepteerd te worden zoals je bent? Als je vaker wordt gepest op school dan anderen, zelfs door je leraren. Dat is wat er gebeurt bij transjongeren. Jongeren die zich niet thuis voelen in het lichaam waarin ze geboren zijn. En als deze jongeren zichzelf durven te zijn en klaar zijn voor hun transitie, dan moeten ze daar soms wel 2 jaar voor op een wachtlijst staan. Ja, weer die wachtlijsten. Wat kan de politiek betekenen? En wat kunnen wij, de maatschappij, daaraan doen? Bij de bus van NPO Radio 1 zit Ayla Bongaerts. Zij is docent en zit bij de chatlijn Genderpraatjes. Brand Berghouwer is voorzitter van Transgender Netwerk Nederland. Jullie komen op voor de belangen van trans mensen. Welkom. En Matthew zit hier ook. Matthew Zwart, geboren in Amsterdam, acteur, 22 jaar oud. En voor jou is het bijna zover. Ja, zeker. Nog een weekje. Na bijna 3 jaar wachten is het nu eindelijk zover dat ik hopelijk volgende week mag starten met de hormonen. 3 jaar? 3 jaar. Hoe is dat? Killing. Ontzettend zwaar. Zeker aangezien er in het grootste gedeelte van dat traject geen zorg wordt verleend. En dus ook er niemand is waar je ermee kan praten. En dat zorgt er eigenlijk voor dat gedurende het grootste gedeelte van het traject waar je eigenlijk de meeste steun nodig hebt, er niemand voor je klaarstaat. En dat voelt af en toe heel eenzaam. Want kun jij ons meenemen naar het moment dat jij zelf dacht, dit is niet wie ik ben? Ik denk dat ik misschien een jaar of 17 was. En toen landde het eigenlijk wel dat ik heel hard kon roepen dat ik misschien non-binair was. Of niet een vrouw zoals de buitenwereld zou willen dat ik een vrouw was. Maar toen ik voor de spiegel stond en op een gegeven moment een shirt aan had zonder dat ik mijn borsten daarin kon zien, merkte ik eigenlijk dat dat het lichaam was waar ik veel blijer van werd. Kun je dat gevoel omschrijven? Nou, echt een soort euforie. Een euforie en een soort van vorm van herkenning die daarvoor nog niet bij mijn eigen lichaam aanwezig was. Dus dat was wel echt het moment waarop ik realiseerde dat het niet slechts een soort sociale druk was of een ander idee, maar dat het echt met mezelf te maken had en dat ik daarin ook echt hulp nodig had om dat aan te pakken. En je zag jezelf eigenlijk echt letterlijk als degene die je wilde zijn. Ja. Ja. Wat zo is, is dat wij spreken er nu over. Er wordt tegenwoordig ook wel meer over gesproken. Maar toch is er ook nog veel onbegrip van jongeren vanuit hun omgeving. Ook bij ouders. Hoe ging dat bij jou? Bij mij ging het eigenlijk in mijn omgeving best goed. Heel veel van mijn vrienden zijn zelf ook queer. Dus die hadden eigenlijk zoiets van, ja, helemaal goed, doe je ding. Mijn ouders hebben het in eerste instantie, vond mijn moeder het erg moeilijk, maar was mijn vader heel erg accepterend. En nu vinden ze het allebei eigenlijk bijna de normaalste zaak van de wereld. En kun je een voorbeeld noemen van een moment waar je merkte dat dat moeilijk was voor je moeder? Ik denk zeker toen ik uit de kast kwam, of tenminste toen ik het voor het eerst echt met ze erover had. Omdat ze het gewoon eigenlijk helemaal niet meer had bedacht dat het nog zou gebeuren. Ze had zoiets van, nou, we zijn nu door de puberteit heen, nu komt het wel goed. En toen kwam ik toch nog met de uitspraak dat ik eigenlijk toch wel trans was. Maar ik denk dat het kwartje voor haar echt viel op het moment dat ze zich realiseerde dat het eigenlijk net zoiets is als, nou ja, misschien een beetje gek, maar een gebroken been. Daar heb je ook zorg voor nodig. Daarvoor wil je ook het liefst zo snel mogelijk gezien worden. En dat is ook niet iets waar je een keuze voor maakt. Dat gebeurt je gewoon. En dat was eigenlijk het moment waarop zij het had van, oh, oké. Dus je bent gewoon trans. Het is niet een keuze die je maakt. En ik denk dat dat een hele belangrijke was. Ja, maar toch die worsteling die je dan toch samen ook een beetje doormaakt. Mm. Wat doet dat met je? Nou, ik denk dat het uiteindelijk zorgt dat je toch een sterkere band hebt met je ouders. Omdat je jezelf eindelijk echt kan zijn. Je hebt niet een soort van idee dat je een soort masker op moet zetten. Of dat je aan bepaalde verwachtingen moet voldoen die je moeilijk vindt om te halen. En daardoor krijg je een veel opere band en kom je uiteindelijk veel sterker eruit. Zeg, naast jou ook hier zit Ayla Bongaerts. Ik noemde het net al van de chatline Genderpraatjes. Ook docent, ook transpersoon. Welkom, jij bent 31. Dat betekent dus ook nog uit de tijd dat LHBTI'ers minder zichtbaar waren op televisie, in de media, celebrities, op school. Nu hebben we internationaal bekende artiest en boegbeeld Nicky de Jager, net trouwens ook nog een televisiering gekregen. Hoe bezie jij dat vanuit de tijd waarin jij leefde en nu? Is er in die zin een positieve verandering gaande? Ja, ik denk het zeker wel. Ik kan me echt nog herinneren uit mijn tijd dat ik eigenlijk helemaal niemand kende die trans was. Ook niet op tv. En ik was zelf heel veel op het internet en daar kon ik eigenlijk ook nog heel weinig mensen vinden. En dat voelde ook wel heel erg eenzaam. En het maakte denk ik voor mij ook wel lastiger om echt achter te komen van, nou, ja, hoe voel ik me nou precies? Ik ben zelf non-binair en ik kende überhaupt dat woord nog niet. Ik wist ook nog niet, ja, wat voor voornaamwoorden kan ik daarvoor gebruiken? Dus, want ik zeg transpersoon, maar je bent non-binair. Dat is wat anders. Of niet? Kijk, zie je, ik moet ook nog opgeleid worden. Help mij. Ik zal het proberen. En vul me vooral aan als ik het niet goed uitleg. Ik denk voor mij heel erg betekent trans dat het geslacht wat op je paspoort is gezet bij geboorte niet overeenkomt met je gender later in je leven. Want het kan natuurlijk daarna wel weer aangepast worden als je ouder bent. En non-binair vind ik dan weer een soort van term die daaronder valt. Dus voor mij betekent het, nou, ik ben geen man of vrouw. Maar het geslacht wat op mijn paspoort staat klopt voor mij ook niet. Dus ik zie mezelf ook als een transpersoon. Oké. Okay. Nog steeds best ingewikkeld, moet ik zeggen. Maar we gaan wel even nog over jouw baan bij Genderpraatjes hebben. Dat is een speciale chatline voor jongeren die worstelen met hun geaardheid, met hun identiteit. En ik zei het al, er wordt meer over gesproken. En dat vertelde je ook zelf. Maar maakt het dat ook makkelijker? Wat hoor jij van de mensen die jij spreekt? Ik hoor vaak wel dat mensen heel erg blij zijn. Dat er een plek is waar ze eindelijk gewoon bepaalde vragen kunnen stellen. Of waar ze überhaupt al gewoon naartoe kunnen komen. Er komen ook wel eens mensen binnen die ook zeggen van, nou, ik weet niet wat ik ben. Ben ik nou een jongen of een meisje of iets anders? En dan denk ik dat het zo fijn is dat ze gewoon weten van, hey, ik kan er ergens mee terecht waar er niet over geoordeeld kan worden. En bij mensen die me begrijpen. Ik denk dat het heel belangrijk is. En hoe oud zijn deze mensen? Van 12 tot 25. Dus echte jongeren. Ja, echt. Kinderen ook nog en de jongeren. Ja. En die kunnen dan hun verhaal bij jou kwijt. Tegelijkertijd blijkt dus ook uit een groot onderzoek dat pesterijen tegen transgender jongeren toegenomen zijn op scholen. Ook zelfs docenten doen daaraan mee. Dat is wel schokkend. Verbaast het jou eigenlijk? Nee, het verbaast me niet heel erg. Ik ben zelf vroeger ook gepest. Ook omdat ik heel erg opviel. Ook in hoe ik mijn gender verbeelde naar de buitenwereld, zou ik maar zeggen. Wat zeiden mensen dan tegen je? Ja, ze konden er niet tegen dat ik anders, dat ik opviel. Dus ik werd voor van alles uitgescholden. En ik was ook nog gothic daarnaast. Dus het was dan ook, nou, ik zal het niet hardop zeggen, maar waren niet hele fijne dingen. Die het was, gezegd het was moeilijk. En docenten deden dat ook? Merkte je dat? Nee, bij mij waren niet docenten die meededen. Maar ze lieten het wel altijd toe. Er zijn geen docenten geweest die hebben ingegrepen. En ik weet van mijn ervaring dat ik dat heel heftig vond. Dat het eigenlijk ook wel echt toevoegt aan de schade die het doet. Ja, op welke manier kun je dat uitleggen? Omdat je dan zo eenzaam voelt. Ja. En ik denk ook het niet ingrijpen voelt ergens als het mee eens zijn dat het gebeurt. En dat is het gewoon toestaan. Het toestaan. En het eigenlijk legitimeren daarbij. Zeg, Brand Berghouwer, jij bent voorzitter van Transgender Netwerk Nederland. Ja, dit is natuurlijk best wel schokkend. Als je dit zo hoort, als je dat rapport, ook dat onderzoek leest. Hoe verklaar jij dit? Als ik dat zou weten, dan hadden we het al opgelost, denk ik. Wat je natuurlijk wel ziet is dat als er meer zichtbaarheid is, er ook meer mensen daar een mening over hebben en vinden dat ze daar iets over mogen zeggen en iets van mogen vinden. Dus zichtbaarheid is positief, maar ergens ook weer negatief. Ik denk dat het tijdelijk negatief kan zijn. Mm-hmm. En dat we daar ook een beetje doorheen moeten. Het moet gewoon. Matthew, hoe kijk jij daar tegenaan? Is het onwetendheid? Ja, ik denk grotendeels onwetendheid. En ook als bijvoorbeeld transacteur zelf. Het feit dat ik bijvoorbeeld de eerste ben als hoofdrol in een pilot van een NPO-serie. Mm-hmm. Is eigenlijk best schokkend in 2021. Maar de hoeveelheid mensen die zich herkend voelen, die zich gezien voelen, die het kunnen gebruiken om aan hun ouders uit te leggen waar ze doorheen gaan. Of die kunnen uitwijzen dat, hey, dit is hoe je niet met iemand omgaat. Mm-hmm. Far outweighs de mensen die er vervelend over doen. En die zullen er ook altijd wel zijn, maar daar moeten we denk ik inderdaad even doorheen. Ja. Nou ja, wat ik mooi vind aan die korte film, Self-Made Man heet die. Daar speel jij een transman en laat je zien waar je als transjongere ook allemaal tegenaan loopt. Hè, van gesprekken met je ouders, met artsen, maar ook gewoon een naamplaatje aan de gevel om dat te veranderen, hoe ingewikkeld dat al is. En wat je daar ook in ziet, wat je echt heel duidelijk ziet, is eigenlijk de clash tussen wat wij allemaal leren, hè, over wat mannen en vrouwen moeten zijn. En dat daar eigenlijk geen wereld tussen zit. Ja. Het is zo breed gedeeld nog in onze cultuur, onze maatschappij. Zeker, nee. En dat is denk ik ook waarom mannen en vrouwen zijn de hokjes waar we altijd vanaf moment 1 ons aan vasthouden. Je ziet het bij de geboorte. Dat is meteen het eerste wat je van iemand wil weten. Is het een jongetje of is het een meisje? Omdat we zoveel van onze genderrollen daarop gebaseerd hebben. Terwijl eigenlijk, waar we natuurlijk heen moeten, is dat een persoon gewoon zichzelf kan zijn. En dat een man of een vrouw zijn of non-binair zijn slechts een klein onderdeel wordt van die persoon zijn hele persoonlijkheid. Ja, is het dan, ik vrees dat ik dat ook doe, bijvoorbeeld. Ja, ook al wil je natuurlijk het goede doen, je merkt dat je zelf ook in zo'n maatschappij bent opgegroeid. Zeker, maar ik denk ook niet dat je kan zeggen dat je het helemaal niet doet. Ik doe het zelf ook echt nog wel af en toe. Alleen zit er een stapje tussen met een bewustwording en het jezelf stoppen en jezelf onderwijzen en erin groeien. Waardoor we hopen inderdaad naar het positieve in plaats van het negatieve toe kunnen trekken. En daarvoor heb je dan natuurlijk ook actie nodig. Vanuit de politiek, onder andere Teerza de Fokker. Komt ook meteen even in de actiestand. Dat is namelijk een raadslid voor GroenLinks in Amsterdam. En GroenLinks zit ook in het gemeentebestuur, dus draagt ook verantwoordelijkheid voor wat er hier allemaal in de stad gebeurt, Teerza. Ik refereerde net al even aan het onderzoek waar we het net over hadden. Waaruit blijkt dat LHBTI-leerlingen vaker worden gepest. En zelfs door leraren. Wat heeft GroenLinks Amsterdam daarmee gedaan? Het is een recent onderzoek. Dus aan dit onderzoek, we zijn nu het komt ook in Amsterdam voor. Amsterdam is namelijk gewoon een Nederlandse stad. Ook al denken we soms dat we bijzonder zijn. En we zijn nu het bestuur is nu op een aantal vlakken aan het kijken hoe we de voorlichting die we doen kunnen intensiveren. Maar ook bijvoorbeeld met schoolbesturen in gesprek gaan over schoolveiligheid. Er is een heel programma schoolveiligheid wat nu opgezet is in samenwerking met de burgemeester, de wethouder zorg. Kun je een voorbeeld noemen van wat er dan gebeurt op zo'n school? Nou ja, om een beetje een idee te krijgen. Qua schoolveiligheid. Ja. Nou ja, een van de dingen waar we veel op inzetten is voorlichting. Dus dat bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld vanuit het COC of vanuit andere organisaties naar scholen gaan en daar gaan praten met leerlingen ook over wat het is om LHBTI+ te zijn. Is dat genoeg, Matthew? Wat verwacht jij daarvan? Ik denk dat het een goed begin is. Ik denk dat het dat een voorlichting zeker belangrijk is binnen scholen. Maar ik denk dat er ook in de samenleving at large veel meer voorlichting en veel meer representatie moet zijn. Is dat genoeg? Ik denk dat dat het stapje is waar we mee moeten beginnen. Aangezien er nog heel veel plekken zijn die we niet kunnen bereiken. En ook dat er nog heel veel mensen zijn die er misschien nog niet open voor staan. Ja, Ayla, hoe kijk jij daar tegenaan als docent zelf? Ja, ik denk dat het zeker een goede stap is. Ik denk ook wel dat het lastig is, omdat scholen vaak zelf mogen invullen wat voor voorlichting ze geven. Ja. En ik denk dat dat ook echt wel een probleem is. Ik heb zelf echt hele slechte voorlichting gehad, bijvoorbeeld. Ja. En daarnaast denk ik ook, ja, het is natuurlijk fijn dat zo'n voorlichter die zelf LHBT is, een dag naar zo'n school komt. Maar ja, wat doe je de rest van het jaar? Dan moeten eigenlijk ook mensen nog zichtbaar zijn. Ja, en waarom is dat dan moeilijk? Heeft dat te maken met de vrijheid van onderwijs, waarbij scholen toch voor een groot deel mogen inrichten hun onderwijs zoals ze dat zelf willen? Ja, nee, dat denk ik zeker. Ja, merken jullie dat ook, Teerza, ja, dat het zeker als gemeentebestuur moeilijk is om in te grijpen vanwege die vrijheid? Ja, volgens mij zijn twee dingen. De ene is inderdaad, hè, wij hebben niks te zeggen over wat er op scholen gebeurt. We kunnen alleen zoveel mogelijk aanreiken om het wel te verbeteren. En er zijn scholen die hier gewoon geen voorlichting over willen geven. Tweede is... Maar wat doen jullie dan als gemeente als een school zegt dat doen wij niet? Nou ja, wij kunnen het niet afdwingen. Dat, sowieso... Dus dan is het gewoon jammer dan? Nou, dan is het niet jammer dan. Dan zoeken wij andere wegen om toch in ieder geval voor leerlingen een veilige plek te creëren. Welke weg dan wel? Nou ja, dat kan bijvoorbeeld zijn door te investeren in zoiets als de chatlijn. Of het transhuis wat we nu hebben in Amsterdam. Dus zorgen maar als dat zo'n jongen... Wacht even, ik wil heel even. Want dan zit je op school en dan krijg je dus geen voorlichting. En dan zegt het gemeentebestuur tegen zo'n school... Ja, dat moet eigenlijk wel, maar het gebeurt dan niet. Hoe weet dan een leerling dat hij kan bellen met een chatlijn? Misschien weet zo'n leerling dat helemaal niet. En is dat niet ook ergens... Ik snap de goede bedoelingen natuurlijk wel, maar het is ook wel afstand. Het is niet de leraar. Dat klopt, maar ons stelsel zit helaas zo in elkaar dat wij politiek heel weinig kunnen ingrijpen op scholen. Nou, mm-hmm. Dat is de vrijheid van onderwijs. Ja, hoe bereik je mensen alsnog? Gelukkig hebben we met social media kun je met campagnes veel mensen bereiken. We hebben nu bijvoorbeeld ook een campagne lopen over discriminatie, waar onder andere ook discriminatie van transpersonen, en van andere LHBTI-plussers wordt meegenomen. Zoveel mogelijk toch zichtbaar zijn in de stad, zodat leerlingen op andere manieren toch kunnen zien, er is hulp voor jou. Zoals dus naar de genderpraatjes, daar kun je naartoe. De vrijheid van onderwijs, dat is dus toch wel een soort sta in de weg bij het oplossen van dit probleem. En of het dan een oplossing is om daarvan af te stappen. Daarover gaan we discussiëren na 3:30. Ook Teerza sluit dat dan natuurlijk bij aan van GroenLinks. En Matthew, tot slot voor jou. Wat is het belangrijkste wat je de luisteraars wilt meegeven als het gaat over dit onderwerp? Luisteren, echt luisteren. Je eigen kwetsbaarheid even helemaal aanzetten. Toegeven als je dingen niet snapt. Jezelf onderwijzen, jezelf ook laten onderwijzen als dat je aangeboden wordt. Maar vooral luisteren. En Brand Berghouwer, wat zeg jij tegen luisteraars? Ik denk dat het mooiste is wat iemand kan doen, is luisteren en... kijk, wij weten uit onderzoek dat als een transjongere een volwassene heeft die er is, die er luistert, die ruimte geeft, dat het dan 1000 keer beter gaat. Dus als jij oom bent of tante of grootouder, of je werkt op een school, of je zit bij de sportclub, wees er voor iemand. En dat kan al een hele hoop schelen. Dank jullie wel. En heel veel succes ermee. En Teerza, jou spreek ik zo meteen nog bij onze rubriek offline. En zo meteen dan gaan we naar onze Hollandse held. Die zit al in de bus. Daar ga ik zo meteen naartoe. Maar eerst hebben we natuurlijk muziek. En dat is altijd een talent uit de regio. Helemaal live. En vandaag is dat Nana Adjoa. Nana, welkom. Yes. En ik begrijp dat jij sinds corona wel 4 keer een tour hebt moeten uitstellen. Ja. En nu begint het weer. Hoe is dat? Ja, het is super. Dus we hebben nu 3 shows gespeeld. En zowel de band, ikzelf als publiek zijn. Het voelt weer echt alsof je een soort van weer mag. En de wisselwerking is dubbelzijdig. Wij zijn extra blij, zij zijn extra blij. En dan krijg je een soort van vermenigvuldiging van blijheid. Geweldig. Heerlijk lijkt me dat. En wat ga je nu voor ons spelen? Een stukje van Down at the Root. Ik zeg, de microfoon is voor jou. When all truths seem to be tempered. Nana, dankjewel. En zometeen om 4:15, dan horen we je weer. De Hollandse held. Wie zijn de mensen die onze samenleving mooier maken, ons inspireren? Iedere week spreken we bij Hilversum uit iemand die iets bijzonders teruggeeft aan de maatschappij. En vandaag is dat Abdelhamid Idrissi. In 2019 werd hij Amsterdammer van het jaar. Welkom. En niet voor niks, want ik ga, en heeft u dan even opzommen wat je allemaal voor deze stad betekent. Je zorgt dat boeren mensen direct kunnen helpen met eten, daardoor ook gezonder eten. Je hebt een speciaal programma om mensen te laten omscholen, zodat ze meer baankansen hebben binnen de techwereld. Moet ik even de bladzij omslaan. Een antipestformule voor de jeugd. 41 studiezalen die leerlingen de ruimte geeft om daar te leren en zich te ontwikkelen. En ik hoor net van jou, ik zit ook in het bestuur van de school waar wij hiernaast staan. Aan het IJ in Amsterdam-Noord. Dus het lijstje is nog lang niet compleet. Ja, nee, ik zit niet in het bestuur. Ik zit met een studiezaal hier op de IJpleinschool. Met een studiebeul. Ja. Kijk, nou, maar dat is mooi. Want daar wil ik ook met jou over beginnen. Ja. En ik ga straks trouwens vragen hoe je het allemaal combineert. Daar heb ik veel respect voor. Maar vertel eens, de studiezalen, die komen daar? En we zitten altijd in de meest kwetsbare wijken. Niet iedereen is per se... Wat is kwetsbaar? Maar in die wijken zijn wel de kinderen en de gezinnen die ons het hardst nodig hebben. Eén dag in de week, midden in de wijk, weten de kinderen uit dat wijkje ons te vinden. En dan gaan we relaties aan. En dan leert het kind een coach kennen, zijn of haar coach kennen. En wij leren die kinderen kennen en dan horen we wat er speelt. En waarom is dat belangrijk? Wat hoor je dan bijvoorbeeld waarvan jij meteen denkt, hey, dan moeten we mijn voelsprieten net even nog wat hoger inleggen. En misschien is het toch goed om te beginnen van waarom ik dit ben gestart. Want het zijn mijn levenslessen. Dus ik zag hoeveel er gepest werd in de wijk. Ik zag hoe kinderen de ander een beetje pijn doen om gezien te worden. Vertel eens over je eigen jeugd. Wat miste je dan? Kun je een voorbeeld geven? Het was netwerk. Gewoon hele simpele vaardigheden als je achteraf kijkend. Zoals het stellen van een open vraag. Je emoties uiten. Om hulp durven vragen. Deed jij dat niet? Nee, want ik had dat niet geleerd. Dus dan doe je dat ook niet. Want dat las ik ook ergens over jou. Ja. Van armoede zit niet alleen in geldgebrek. Nee. Het is meer dan grote gezinnen in kleine huizen met geldzorgen. Het gaat ook om armoede in vocabulaire. Juist. Ervaringen. Dat ondervond ik zelf tijdens mijn studie bouwkunde. Ja. Kun je een moment uit die periode noemen dat je dacht van, hey, dat doe ik nu helemaal anders? Ja, ik weet nog, mijn eerste dag bouwkunde is de dag mijn studiedag, studietijd. Dat was een maand niet slapen ervoor, want ik wist niet, hoe kom je daar nou? En dat was stress waarvan ik dacht eerst, dat heeft iedereen. En achteraf besef je dus dat je eigenlijk dan voor het eerst... Ja, dan snap je wat die kwetsbaarheid betekent. Want vertel eens, hoe kom ik daar nou? Wat bedoel je daarmee? Ja, ik woonde in Nieuw-West en ik moest naar het Amstelstation. Ja. Dus welke bus moet je nemen, welke metro? Ik weet nog goed dat ik in de metro zat uiteindelijk en een stopknopje zocht en helemaal in paniek raakte. Echt waar? Je verdwaalt, hoe kom je nou thuis? Hoe overleef je dat eigenlijk? En dat gaat dus, dat zegt ook veel over hoe klein je wereld dan is op zo'n moment. Ja, absoluut. Ja. En dat is inderdaad, dat zijn dat soort levens. Daar sta je niet bij stil. Nee. Nee, inderdaad. Maar en jij ook, wel? Ik wel, maar ook op een gegeven moment ben ik gaan studeren en zag ik iedereen uit ongeveer dezelfde wijk, ongeveer dezelfde zorgen, massaal uitvallen. En ook toen keek ik om me heen en dacht ik, wat maakt nu dat jij uitvalt? Toen wat was je conclusie? Ik ben echt gaan onderzoeken. Niemand die dat van me vroeg, maar ik wilde het weten. En ik merkte inderdaad, ik had het thuis een heel fijn, gezellig, veilig thuisfront. Een hele goede relatie met mijn vader en moeder. Geen schulden, geen agressieve papa. Ondanks een kleine woning, maar met mijn broertje en ik is er altijd genoeg ruimte. Altijd toch wel een volle maag naar school en een volle maag naar bed. En ondertussen zag je je medestudenten, maar ook de jongeren in de wijk die dat niet hadden. Ik zag dat een grote gezin, als een kind dan even stopt met een projectje, of een student, dan gaat hij of zij werken. En vader stimuleert dat, want dan hoef ik mijn zoon niet meer financieel te ondersteunen. Ja. En dan is het €900, voelt als een miljoen op die leeftijd. En dan ga je niet meer studeren. En jij wil dat moment voor zijn met al die initiatieven. Juist. En op wel. Ja. En heb jij de oplossing gevonden? Ik hoop het. Ik ben nu eigenlijk die 10 jaar aan studiezaalervaring. Er zijn duizenden puzzelstukjes waar we een antwoord op moesten hebben. Dus wat maakt dat die dame bij die loverboy nu uitstapt? Wat maakt dat we de gezonde leefstijl... We hebben groenten en fruit en water in de studiezaal. Maar dat die moeder het kind komt ophalen met een energiedrankje. Hoe komt dat nou? Dus daar wilden we een antwoord op hebben. Over die onveiligheid. Ik zag continu dat armoede een groot probleem was. Maar 10 jaar aan ervaring vanuit een studiezaal gaan we nu eigenlijk op wijkniveau aanbieden. En de oplossing lijkt mij dat holistische, dat integrale, wie een kind goed helpen. Nee, ik weet sinds 2 jaar pas waar we voor staan. En dat is die fijne nachtrust. Het gaat niet om die wiskunde of dat rekenen of dat taal. De kinderen zijn slim genoeg en knap genoeg. Het gaat om die fijne nachtrust. En dat heeft een kind pas als het thuis goed gaat. Als het goed gaat met vader, moeder, broers, zussen. En daar moeten we volop in investeren. Je bent gepassioneerd. Je helpt heel veel kinderen. Je bent niet voor niks Amsterdammer van het jaar. Het is heel veel. Hoe hou je het zelf vol? Ik heb goed slapen. Ik heb nu een fijne nachtrust, inderdaad. Ja. Nee, inderdaad. Dus daar heb ik nu voor gezorgd. Waardoor ik eigenlijk nog meer kan betekenen voor de wijk. Ja. Ik wens je heel veel succes. Dank en dank je wel dat je hier was. Dank. En het delen van je verhaal. Abdelhamid Idrissi. En na het nieuws van 3:30, dan zijn we er weer met discussie over de vrijheid van onderwijs. We hadden het er net al even over. Scholen zijn nu verplicht om kinderen te leren over seksualiteit. En dat de wereld niet alleen uit heteroseksuelen bestaat, bijvoorbeeld. Maar wat doe je als scholen weigeren om hier les over te geven? Hoor je allemaal zo meteen. Eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Tot zo. NPO Radio 1. Een man die tot 30 jaar cel is veroordeeld voor een moord in Brunsum in Limburg in 2015... zit mogelijk onterecht vast. Justitie heeft een Belgische verdachte in beeld voor de moord op de 30-jarige Sven Prins. Dat meldt Omroep L1. Er loopt al een hoger beroep in de zaak. De politie heeft de bewoner van een afgebrand huis in Best in Brabant opgepakt. Hij zou binnenkort zijn huis worden uitgezet en had gedreigd dat hij het in brand zou steken. De politie en de gemeente denken dus dat er sprake is van brandstichting. Niemand raakte gewond, wel zijn 2 naastgelegen woningen zwaar beschadigd. De Britse autoriteiten zien de aanslag op de conservatieve politicus David Ames als een terreurdaad. Hij werd gisteren doodgestoken tijdens een bezoek aan zijn kiesdistrict. Vandaag werd hij herdacht door verschillende politici, onder wie premier Johnson. En in Leeuwarden wordt Roze Zaterdag gevierd. Er is op allerlei manieren aandacht voor bewustwording en acceptatie van seksualiteit en genderdiversiteit. Er is onder meer een botenparade. ANWB Verkeersinformatie. File op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Tussen Vught en Afrit Kerkdriel 9 kilometer met 1.5 uur vertraging. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden, want de hoofdrijbaan is daar dicht. Al het verkeer moet via de parallelrijbaan. 3 rijstroken zijn er dicht van de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen daardoor 7 kilometer file met 1.5 uur vertraging. Oorzaak van dit alles is een ongeluk. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. En de A50 is dit weekend in zuidelijke richting dicht. Daardoor veel verkeer op de N324 vanuit Nijmegen naar Os. Bij Velp kom je in 5 kilometer file met 40 minuten vertraging. Dit is Hilversum Uit. Met Petra Gijzen. Welkom terug bij Hilversum Uit. Ik sta met de grote gele bus van de NTR. Deze zaterdag voor de verandering is een keer in onze hoofdstad Amsterdam. Aan het IJ, waar de boten langzaam voorbij varen. Wat een heerlijk gevoel geeft dat. En wat een contrast met wat hier binnen naast ons gebeurt in Club Sexyland. Daar is gewoon het Amsterdam Dance Event bezig en zijn ze keihard aan het reven. En ja, wij gaan het altijd hebben na 4:30 over wat er speelt op de socials. Bijvoorbeeld dit hot topic, seksuele voorlichting. Komt-ie. Laat die kinderen opgroeien en drink ze niets op. Goed dat Polen en Hongarije wel een grens trekken over die homo's. Geen onderwijs over LHBT's, maar de politiek verplicht wel kinderen het Wilhelmus te gaan zingen. Snapt u het nog? Er wordt niet gediscrimineerd. Religieuze scholen hebben hun eigen vrijheid. Dan ga je toch maar naar een andere school? Ja, ja, het is elke weerstijd toch weer versteld van wat er allemaal wordt gezegd op de social media. Maar gelukkig, hier bij de bus gaan we altijd even offline na 4:30. En dan praten we niet via tweets met elkaar, maar kijken we elkaar in de ogen. En proberen we een veelzinniger gesprek te voeren. En mijn ervaring is dat dat doorgaans ook lukt. Ook met echte mensen, geen anoniempjes. Ja. De scholen die nog steeds seksuele voorlichting weigeren. Sterker nog, er zijn zelfs conservatieve scholen in Nederland die LHBTI-jongeren actief discrimineren. Gepest vanwege hun seksuele voorkeur door hun eigen leraren. Zoals we eerder in deze uitzending hoorden. Dat blijkt ook uit een onderzoek dat deze week werd gepubliceerd. En daarom discussiëren we nu verder over de mogelijke oplossingen. En dat doen we met GroenLinks-raadslid Teerza de Fokkert. Net ook gehoord. GroenLinks zit ook in het gemeentebestuur en draagt dus verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt hier in de stad. En Chantal Suissa-Runne is hier ook. Zij is trainer en adviseur op het gebied van verbinding tussen culturen en religies. En bestuurslid van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Welkom, fijn dat je er bent. En Ayla is ook nog even blijven zitten, Ayla Bongerts van Genderpraatjes. Daar kunnen transjongeren terecht met alle vragen die zij hebben. En heeft ook ervaring in het onderwijs. Goed, waar gaan we over discussiëren? We gaan discussiëren over de stelling: om LHBTI-jongeren te beschermen, moet je af van bijzondere of religieuze scholen en alle scholen openbaar maken. Teerza. Ja, zeg het maar. Ik wilde nog iets zeggen, maar anders ben ik zo lang aan het woord en er zit ook niet iedereen op te wachten. Ben je het eens of oneens met deze stelling? Oneens. Ik denk dat de afschaffing van de vrijheid van onderwijs niet de oplossing is om LHBTI-plussers te beschermen. Tegelijkertijd hoorde ik vorig 30 minuten, toen hadden we het over veiligheid van deze jongeren op scholen. En toen zei je, ja, het is eigenlijk heel lastig om als gemeente in te grijpen als een school weigert om bijvoorbeeld die voorlichting te geven door dat artikel. Klopt, dus ik ben wel voor, en GroenLinks is wel voor hervorming van het artikel. Maar waarom willen jullie er niet gewoon vanaf? Zou dat niet een heleboel veel makkelijker maken? Nou, omdat de pluriformiteit van ons onderwijs en ook de vrijheid van mensen om te kiezen wat voor onderwijs ze willen, of dat nu religieus is of een andere onderwijssoort, hè, want dat vergeten we wel eens. Montessori, vrije school, is ook allemaal bijzonder onderwijs. Mm-hmm. Dat vinden we erg waardevol. We zien wel dat restricties zijn nu die het belemmeren om een veilige omgeving voor leerlingen te creëren. En noem eens één hervorming die er wat jou betreft moet gebeuren om dat makkelijker te maken. Nou, een van de dingen waar GroenLinks heel erg voor strijdt is dat scholen geen leerlingen meer mogen weigeren. Geen leerlingen weigeren. Chantal Suissa-Runne, je bent van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, kleine correctie, ik ben voorzitter van dialoogcommissies. Ik ben geen bestuurder meer. Anders krijg ik dat weer. Excuus. Bij deze recht gezet. Ja, volgens mij zijn wij met z'n drieën helemaal niet zo verschillend in onze mening. Ik ben namelijk wel voor de vrijheid van onderwijs. Precies omdat ik denk dat het belangrijk is om te kunnen kiezen. Ik vind tegelijkertijd, en dat is de eeuwige discussie en het eeuwige spanningsveld, wel dat dit grondwetsartikel congruent zou moeten zijn met artikel 1 van de grondwet, het gelijkheidsbeginsel. En het eigenlijk non-discriminatiebeginsel. En daar is natuurlijk waar het vaak schuurt. Dus wat mij betreft, en of dat alleen door de inspectie kan worden opgelost, of dat je dan ook breder burgerberaad zou moeten hebben, ga ik meteen de oplossing, dat is te snel. Nou, maar ik vind oplossingen prima, want ik denk wel dat dat nodig is bij dit probleem. Maar ik voel ook een soort van worsteling als het daarover gaat. Op de een of andere manier is het toch een nog soort van taboe onderwerp in Nederland. Heel even voor mijn begrip, zijn we het wel met z'n allen hier eens dat het onacceptabel is dat bijvoorbeeld transgender jongeren het leven zuur wordt gemaakt op school? Zeker. Ik zie jullie allemaal knikken. Ja. En dat ingrijpen moeilijk is vanwege die vrijheid van onderwijs. Ja, dat is ook heel gecompliceerd. En waarom daar dan toch niet aan tornen, als dat de kern is van dit probleem? Maar dat zeggen we niet. We zeggen niet tornen, niet tornen aan de vrijheid van onderwijs. We zeggen het niet afschaffen. Ja, maar dat is voor mij heel moeilijk te snappen wat dat dan betekent. Nou, volgens mij moet je kijken naar wat zijn de goede dingen uit artikel 23. de slechte dingen proberen eruit te halen. Dus het feit, nou, een van de dingen die we natuurlijk in de afgelopen jaren hebben veranderd, is dat een religieuze school niet meer een leraar kan weigeren omdat hij homo is. Ja. Nou, dat is een goede verandering. En zo willen wij ook dat er geen leerlingen meer kunnen worden geweigerd. Chantal? Ja, waar ik over na zit te denken is, kijk, de vraag is, het is kind met het badwater weggooien, hè? Afschaffing. In die zin, er zijn namelijk ook hele mooie scholen met diep gewortelde kernwaarden. En die gaan juist over naaste liefde of over groot worden als genade of compassie. Dus een tweede kans mogen geven als je valt en weer opstaat. Alleen ik denk dat dat burgerschapsonderwijs, en dat vind ik heel belangrijk, die wet, dat mag best wat strenger gehandhaafd. Want daar hebben we heel lang heel soft over gedaan. Als ik naar mijn eigen schooltijd keek, heb ik dat enorm gemist. Ik had geschiedenis, ze deden niet eens een maatschappijleer. Dat zat dan zogenaamd bij geschiedenis. Terwijl ik nu, mijn kinderen zitten op een Joodse school. Die komen thuis, die weten over genderdiversiteit. Die weten over transgenders. Een vriendinnetje van mijn oudste dochter zegt, nou, die heeft een vriendinnetje. Hè, die zegt, ik ben nu lesbisch. Dat is geaccepteerd. Die leraren gaan er heel relaxed mee om. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn, nee, dat niet dus binnen bijzonder onderwijs klopt plek voor is. Nee, oké, dus op jouw school gaat het goed, maar het gaat ook wel eens mis. We kennen allemaal het voorbeeld van de anti-homo-verklaring, ja, die ouders moesten tekenen bij een reformatorische school. Dat speelde ongeveer een jaar geleden. Ayla, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Zit dat artikel iets doen tegen dit soort praktijken in de weg? Ja, ik ben zelf ook echt voor hervorming. Maar niet tegen afschaffing? Ik ben niet tegen afschaffing. Ik ben zelf ook religieus. En ik denk ook dat het heel erg belangrijk kan zijn, juist voor leerlingen, dat ze en hun geloof en hun geaardheid of genderidentiteit kunnen beleven op dezelfde plek. En dan denk ik ook, ja, voor mij staat gewoon veiligheid op 1. Dus ik denk, een leerling die moet veilig zijn op school, en daarbij is hervorming nodig. En hoe doe je dat dan, dat er toch iemand zicht heeft op wat daar gebeurt in dat klaslokaal? Teerza, je noemde van GroenLinks. Ja, je noemde in het eerste half uur een voorbeeld over voorlichting voor seksuele voorlichting, dat sommige scholen zeggen, nee, dat doen wij dan dus niet. Nee, daar zie je. En hoe zorg je er dan toch voor, concreet voorbeeld, dat dat dan toch gebeurt, zonder dat je dat artikel hoeft af te schaffen? Nou, een van de dingen die je ziet is, aan de ene kant kan dat soms het artikel 23 zijn, maar een veel groter probleem met dit, met bijvoorbeeld seksuele voorlichting, om daarover te praten, is handelingsonbekwaamheid en handelingsverlegenheid van docenten. Wat betekent dat? Dat docenten gewoon bang zijn om dit gesprek aan te gaan. Dat hoeft niet eens een religieuze school te zijn. Mm-hmm. Dat betekent gewoon, hè, je hebt veel al. Nee, want voor de duidelijkheid, pesterijen gebeuren ook op openbare scholen. Gebeurde overal. Overal, ja. Ja, dat vergeten we ook wel eens. Maar en het is ook van alle tijden, want ik had dat 20 jaar geleden ook al. Dus in die zin, Is het verdrietig? Maar daarmee bestaat het wel. En, precies. En dus, willen jullie dus daar ook wat aan veranderen? Nou ja, en ook met docenten die ik gesproken heb, die zeggen, ook als het bijvoorbeeld gaat over online seksueel geweld, waar ik me veel voor inzet, is geef ons handvatten. Hoe kunnen we dit gesprek voeren? We vinden het eng om hierover te praten met leerlingen. We zijn bang dat leerlingen zich tegen ons keren. Dus ik denk dat je veel moet investeren in die docentopleidingen. Ja. En docenten ook de handvatten meegeven om dit gesprek aan te gaan. Chantal, maar als je dan aan het werk gaat op zo'n reformatorische school, dan heb je daar misschien helemaal niks aan, nou ja, al die handvatten. Nou, ik onderschrijf wel wat Teerza zegt. En ik heb ook wel wat concrete ideeën en voorbeelden daarvan. Noem maar één. Nou, ik ga er toch twee noemen. Ik heb vroeger heel lang. Ja, sorry. Heel ik ben kort Joods, dus ik heb ook nog twee Joden, drie meningen. Nee, nou, ik heb ooit voor een stichting gewerkt die artikel 1 eigenlijk promoot op scholen. En dat was een maatschappelijke stage. En dat ging over alle uitzendingsvormen. En het liefst wil je docenten opleiden, dus dat moet je ook doen, ook docenten opleiden. Maar als je het zelf heel lastig vindt, dan kan je dat met zo'n instantie doen. En wat wij deden, is we deden alles. We deden het ging over homoseksualiteit, het ging over tegengaan van discriminatie op religie, achtergrond, kleur, oké, alles. En wij kwamen wel binnen op scholen, waar soms het COC in zijn eentje niet binnenkwam, omdat we de hele range aanpakten. Oké, dus op die dat manier is, ik zeg niet dat het zaligmakend is. Ik hoor heel maar veel het is omtrekkende iets bewegingen, terwijl je misschien je zou kunnen afvragen of het met die afschaffing dan niet veel makkelijker gaat allemaal. Maar ik begrijp dat we daar ook niet nou ja, over en uitkomen. En als ik daar nog één ding, ja, wat we veel vergeten, we hebben weinig duur particulier onderwijs. Zoals je dat in Groot-Brittannië hebt. En een van de redenen is dat wij dat bijzonder onderwijs hebben. Dus dat we die diversiteit betaalbaar houden voor iedereen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Bij deze is het gezegd en deze discussie is nog niet gesloten. We hebben hem al eerder gevoerd in de bus. Dat was eind vorig jaar en we gaan hem vast nog een keer voeren. Dank jullie wel in ieder geval voor deze discussie nu op dit moment. En wij gaan terug naar Nana Adjoa en jij gaat voor ons spelen Throw Stones. Yes. Try not to see he red. Come back from turn until I land. Take a deep breath. Leave your little lions den. No. The bottled up smell, does it really show the thing that scares me most? I won't. No, I'm not going through stones. I'm not going to let go of my En morgen is Nana in Rotterdam. Maar ja, helaas voor de liefhebbers, want dan is het al, dat is al uitverkocht. Maar gelukkig ook nog in Groningen. En dat is over een week, toch? In de Vera. Ben je ook te horen en te zien. Dank je wel in ieder geval voor jouw optreden hier op NPO Radio 1. Altijd nog een lekker nummer. Elke week ontvangen we bij Hilversum uit Tweede Kamerleden. Die gaan terug naar hun wortels, back to hun roots, om met hun kiezers in gesprek te gaan. Ja, hoe doen ze het? Wat kan beter? Altijd spannend. Ook voor Lammert van Raan. Hij is Tweede Kamerlid namens de Partij voor de Dieren. Welkom, goed dat je er bent. Ja, leuk hier te wezen, dankjewel. En ik begrijp wel een thuiswedstrijd, want je roots liggen eigenlijk in Harlingen. Mijn roots liggen in Harlingen in Friesland, dat klopt. Ja. Maar in wezen ben ik hier nu ook alweer erg geworteld in het Amsterdamse. Hoe lang woon je hier al? Jaar of 20, denk ik. Nee, 30 bijna. Ja. Ja, dat is de helft van mijn leven bijna. En voel je dan meer Amsterdammer of Fries? Dat is voor een Fries, blend. Denk ik. Nee, een mooie combinatie. Een hele mooie combinatie. Je bent hybride mooie geworden. Blend. Mooie blend. Ja, heel goed. Zeg, wanneer dacht je, nu moet ik de politiek in? Wat is dat moment geweest? 2009 in de waterschap. 2009 in de waterschap. En toen ik in de Provinciale Staten zat, 2015, dacht maar, ik... Ja, wat sorry? Was dat moment dat je dacht, nu moet ik echt als politicus aan de slag gaan? Ik wil wat veranderen. Ik wil wat veranderen, dat rond 2009. Ja. Nu moet je aan de bak. En wat gebeurde er toen in je leven dat je dacht... Nou, dat je al steeds meer denkt van, hey, het kan beter, het moet beter. Ik zit bij een partij die wat een actiepartij is, actiepolitiek, maar dan binnenzitten, zou ik bijna willen zeggen. Hoef je niet te protesteren. Ja, vond je dat irritant, demonstreren? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Maar we zijn natuurlijk een buitenboordmotor in de politiek. Ja. Gezonde beuk erin, optimistische beuk erin. Maar wel, je wilt wel dingen veranderen. En politiek gaat over wetten maken. En dat sprak mij wel aan. Ja. Ja. En dan wordt er op je gestemd of niet? Nou, op jou zeker wel. Want en ook op de Partij voor Dieren. Want die hebben een zetel gewonnen. In vergelijking met de vorige verkiezingen. En een kiezer die graag met jou in gesprek gaat is Sandra van der Wert. Sandra, welkom. Ja, hoi. En jij komt zelf ook op voor de dieren. Voor de kippen in het bijzonder. Bij Comité Dierennoodhulp. Dan kan ik me voorstellen dat de Partij voor Dieren ook wel... Ja, dat is dan de enige partij waar je... Dat je idealen terecht kunt? Of? Ja, nou, dat is wel de partij waar ik altijd op stem. En ik ben blij dat hij er is. En tegelijkertijd heb je ook wel een vraag. En die heeft te maken met een aangifte. Ja, die jij nog niet zo lang geleden hebt gedaan. Ik heb een aantal maanden geleden een aangifte gedaan. En het ging over een groep vrienden. Die had in Ede, bij een tuin van een bevriend bruidspaar... hadden ze een 12 kleine, piepkleine kuikentjes gegooid. En wat jonge haantjes... En wat volwassen kippen. En nou ja, die dieren werden binnen de kortste tijd hartstikke toegetakeld. De kleintjes dus, hè, want die zijn kwetsbaar door de oudere dieren. En die zijn toen in beslag genomen en ik heb ze verzorgd. En de helft is overleden. Maar ik heb ook aangifte gedaan, omdat dit soort grappen... De grap was volgens die groep vrienden van... het stel wat trouwde hield niet van dieren. Dus dan gooi je wat jonge dieren in de tuin, leuk. En wegwezen dan, hè. En toen, om even te komen tot de vraag voor Lammert? De vraag is, ik heb aangifte gedaan. En de vraag is... Ik heb aangifte gedaan, bewijzen, foto's, verwondingen, dierenartsverklaring. En dan krijg ik gisteren van de politie een telefoontje van... Ja, de rechters hebben besloten om er toch niets mee te doen, want de bewijslast is er niet dat de dieren opzettelijk schade is aangedaan. En dan denk ik, van waar hebben we in godsnaam een wet voor dieren die toch al schamel is? En ik doe aangifte met al die dingen uit de wet dieren. En het Openbaar Ministerie doet er gewoon niets mee. En Sandra, wat is dan jouw vraag aan Lammert? Nou, hoe kan de Partij voor de Dieren zorgen dat die prijsafspraken onderling, hè? Want als je iets doet aan een dier dood of gewond, dan kun je wel 3 jaar gevangenisstraf krijgen. Maar in de praktijk gebeurt dat helemaal niet. En in de praktijk is het heel moeilijk om sowieso al aangifte te doen. Maar als je aangifte doet, wordt er vaak niks mee gedaan. Oké. Punt is duidelijk. Ja, dat is natuurlijk precies het punt waarom bijvoorbeeld Leonie Vestering, collega Vestering, gisteren aangifte gedaan heeft tegen het neerschieten van de wolf. Want je hebt helemaal gelijk. De justitie doet daar vrij weinig mee met dat soort aangiftes. En het geeft natuurlijk aan dat er nog verschrikkelijk veel moet gebeuren. Op zich hebben we een wet dieren. Je kunt je ook afvragen wat voor ouders hebben die kinderen dat ze denken dat ze met kuikens moeten gaan gooien om een punt te maken, om te pesten. Ja, het waren wel volwassenen, hè? Nou, nog erger eigenlijk, want daarom. Dan word je nog gedacht. Maar de vraag is niet wat de ouders of de volwassenen kunnen doen, maar de vraag is wat kan de Partij voor de Dieren daaraan doen? Nou, hier kunnen wij bijvoorbeeld ook wel weer kamervragen over gaan stellen. Ja, want het is natuurlijk absurd als jij alles hebt aangeleverd. En dan lijkt het me heel logisch dat de politie daar natuurlijk wel wat mee doet. Want het bewijs is dan kennelijk geleverd. En hier kunnen wij op een vrij makkelijke manier, concrete manier, kamervragen over gaan stellen. Maar je zegt, we kunnen kamervragen gaan stellen. Nou, dat gaan we doen. Ga dat doen? Heel goed, heel dan scherp. Heb ik dan gaan nog we iets dat doen. Heel anders, waar ik ook heel graag... Ja, er is een lijstje, maar ik word genoemd. Ja, Sandra. Beantwoord dit een beetje je vraag? Ja. Gezamenlijk op deze manier gaan optreden. Ja, het is belangrijk dat er ook... dat het Openbaar Ministerie... Ik vond Sandra eigenlijk wel voortvarend, want we hebben niet meer zo lang. En als je nog een vraag wilt stellen, dan zou ik zeker de gelegenheid nemen. Het gaat over ook vermaak met dieren, Stichting Knuffel. Kuiken is er één van. En die verhuurt kuikentjes en broedmachines met bebroede eieren. En het erge is naar scholen toe, naar bejaardentehuizen toe. En het is gewoon, je onthoudt die dieren een moeder, bewust. Mag eigenlijk niet volgens besluithouders van dieren, van de wet dieren. Ja. Maar de helft van die dieren wordt gewoon ook na een aantal weken, als ze niet meer zo schattig en leuk zijn, doodgemaakt. En dus, dit zit vraag aan Lammert. Ja, dit zit hem ook in de vergunningenverstrekking en wetgeving. En daar moet ik naar kijken. En daar wil ik graag naar kijken. Ja, heel graag. Ja. Want dit vermaak, het groeit en groeit. Het leed is gigantisch. Maar je gaat kijken naar die wetgeving. Partij voor de Dieren heeft ook een groot hart voor de kippen. Wordt daar dan niet al naar gekeken door de partij? Kippen worden op de... Ja, natuurlijk. Kijk, aan de Partij voor Dieren ligt niet. Kan ik je verzekeren, Petra en Sandra. Maar op het ogenblik hebben dieren dezelfde bescherming als een rol toiletpapier. Dus wij dienen wetsvoorstellen in, we stellen vragen, moties, noem maar op. En hoe kan het dan dat dan niet gebeurt? Nou ja, omdat we kennelijk... Ik heb net een afspraak gemaakt met de Gershwin. Om te gaan kijken naar een slachthuis. Om te kijken wat er met hem doet, onze dichter. Om te kijken wat het ook met hem doet. En hoe hij dat dan in woorden kan vatten om het zo weer bekender te maken. Want dieren horen er gewoon bij. Dieren belangrijk is ook dat gewoon politici, gewoon niet jullie, maar al die andere politici zich gewoon aan de wet gaan houden. Want we hebben een wet dieren. Uiteraard. En nu, wij dierenorganisaties, die doen dan aangifte en allerlei dingen. Maar er gebeurt niks mee. En dat is gewoon wel belangrijk dat het wel gaat gebeuren. Nou, en ik noem je net 3 dingen die we dan gezamenlijk kunnen gaan doen. En ik hoop dat we daarmee aan de slag kunnen. Ja, oké. Nou, er is nog tijd, hoor. Er is nog een hele zaterdagmiddag waarin jullie dit kunnen afspreken met elkaar. Sandra, gaat jouw volgende stem, dat is bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, is volgend jaar maart, gaat jouw stem dan weer naar de Partij voor de Dieren? Ja, dat in ieder geval, ja. Oh, dus die heb je al binnen? Maar dat maakt niet uit. We blijven even hard zaken gedaan straks. We blijven even hard werken. Oké, dank jullie wel. Maar dank voor je stem. En dank voor je stem. Het laatste woord. Het is alweer tijd voor het laatste woord. En hij kwam ook al even aan het woord. Hij is onze stadsdichter, de stadsdichter van Amsterdam, Gershwin Bonifacia. Gershwin, fijn dat je er bent. Yes. En jij gaat een gedicht voordragen uit jouw nieuwe dichtbundel. Toen ik klein was, was ik niet bang. De microfoon is voor jou. Er zijn regels. Want pas als je je favoriete Indonesische toko hebt zien veranderen in een hipster koffiebar met anthracietkleurige muren, je het verschil weet tussen Oud-West en Bolo en Co, de drukte geen ergernis meer in je opwekt, maar je de hoekjes met groen begint te zien in de hernoemde steegjes, als je kan schakelen van het perspectief van een bicultureel transgender persoon naar het lot van een oude witte noordeling die het allemaal niet meer zo goed kan horen als je ooit in het winkelcentrum van Rijgersbos bent geweest, de laatste metro hebt gemist, je onderdeel bent van een broedplaats, je regelmatig afvraagt waar stond mijn fiets ook alweer, als je de pijn voelt van de ongelooflijk lange weg die sommige mensen hebben afgelegd om hier te zijn, als het soms ook even kan schuren, je iemand klootzak toeroept, maar niet bang bent om terug te keren, om te zeggen dat je het niet meende, als het levenslied van Atje, André Hazes of THC jou op het lijf geschreven is, als je smebbenies kan praten of patta rokt, als je je druk maakt om de huizenmarkt, maar tegelijkertijd voor geen cent verderop zou willen wonen, pas dan kan je zeggen, ik ben een Amsterdammer. Kijk eens aan. Dankjewel, Gershwin. En volgende week zaterdag trouwens, dan geef jij een voorstelling in de Kleine Comedie en dan doe jij dat ook samen met al jouw favoriete dichters? Hè? Ja, precies. Ja. Dus jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd. Ja. Dank je wel. Goed, wij zijn aan het einde gekomen van Hilversum Uit. Ik zie mijn man met mijn twee kinderen hier zitten. Ja, die vragen zich ook wel eens af wat mama doet altijd op de zaterdag en waarom ze er niet is. Ik kom zo meteen naar jullie toe. Wij gaan volgende week zaterdag natuurlijk weer ergens anders naartoe in het land. En dan presenteert Meerte van der Drift met de bus van NPO Radio 1. En wij gaan afscheid nemen van Amsterdam-Noord, van het IJ. En we gaan misschien wel even raven. Ja, precies, hiernaast voor het Amsterdam Dance Event. Tot volgende week, zometeen de collega's van WNL op zaterdag. Fijn weekend, doei! Naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De liefde is rommelig, onhandig, maar ook vaak onvermijdelijk. Als ik met haar zoende, dan verdween echt de hele planeet. Ik had gewoon geen idee meer waar ik was. Tara Fallo spreekt mensen van alle leeftijden over hun liefdeservaring. En toen zei ik, hey, wacht, mag je hele naam? Dan ga ik je stalken. Deze week in Docs, The Love Line. Maar ik was echt de wanhoop nabij. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Hoy encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment.